بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، من بفضل الله وتوفيقه د طالبان و داغوی د وطنی امارت نواقض و گمراہ کون کی فتوو او فیصلو بانی رد شروع کرے دے، او دا سلسلہ جاری دو جاری بوی ترسو اللہ سبحانه و تعالی غختی وی. وز دی نشست کی د دوی د نواقض او د گمراہ کون کو فرمانونو سخدا خبر د بحث موضوع گرزو، د کومی چمون پتیر نشست کی یادونه کرے و غدا و چی حبت اللہ و امارت اخر سو مجبور کچی دی یو مرتد نظام چی غدا پاکستان حکومت دے د دې په خلاف جهاد په خپل ګمان حرام وګرځاوه. چې د الله په توفیق او مشیت د دې پوښتنې جواب غواړو، په دې نشست کې واضح کړو چې شروع به په دې کې له دې څخه کوو چې باید هر مسلمان په دې وپوهیږي چې دې کې شک نشته چې د طالبانو حکومت دا د پاکستان په کوششونو او محنتونو منځته راغلی حکومت دی. د دې حکومت د چلولو ټولې بټنې، تکمې، فیوز او عمومي میټر دا د پېښور په بالاحصار کې لګېدلی دی. دا چې شیخ رباطی د پاکستان د فوج سره د ملګرتیا او مدد کولو په فرضیت په قرآن تهمت لګوي، او یا به عمران خان په کفري نړیوال سټیج کې د دوی سره د ښه تعامل غوښتنه او مطالبه کوله، او یا هبت الله په پاکستان کې جهاد بندوي، او یا یې دا د نور مرتد قنسلګران او پاکستان کې مشت سفیران حراموي، نو دا ټول ښکاره دلایل دي چې طالبان د پاکستان خلاف د یو قدم پورته کولو جرأت هم نشي کولی. تاسو د ملا یعقوب د ټول جرأت اندازه دې باب کې وګورئ چې کله دا خبره وکړه چې زموږ هوایي حریم نقض دی، اشغال دی، نو د تولونیز مرتد خبریال ته پوښتي چې اخر دا د کوم ځای راځي، ځکه چې هغه مقصد او ممدا و چې امریکا خو له دې ځای تاسو باټې ولې چې مونږ ویستا، نو اوس دا ډرون اخر د کوم ځای نه راځي. نو ملا یعقوب ورته وایي چې تیر ځل ما په دې باندې وضاحت کړی و، نه غواړم چې بیا ناندرۍ را پیدا سي او د هغو هیوادونو سره تعلقات خراب سي. وایي په دې اړه ما تیر وضاحت کړی و، دا ټول لسته ماغه کافي دی. الله اکبر! وګورې عزتمندو، دا د اسلامي امارت، دا د دوی ټول غیرت او شجاعت، د ټول ایمان زور همدا دی چې دومره قدر نشي ویلی چې دا ډرونه د پاکستان څخه راپورته کیږي. یو طرف دعوه کوي چې 240 ملکونه راوپرځول، خو بل طرف ته د پاکستان نوم قدر هم په خوله نشي اخیستی، بیا هم مجاهدین دي. ای زما مسلمانو لسا، نن سبا دیموکراسانو د نړۍ ملي شیطانان او جمله کفار او ملحدین دغه ډول بزدلۍ او بېغیرتۍ ته د کامیاب سیاست نوم ورکوي، خو د اسلام د مبین دین شرعي سیاست بیا دا کار ډیره بېغیرتۍ تصور کوي. همدا وجه ده چې شرعي محمدي نظام وزیر الحرب لري، وزیر دفاع نه لري. وزیر الحرب کار او وظیفه وجیبه هم دا وي چې هغه به هر وخت د جنگ په صف کې وي، که د باندې څوک حمله کوي او کنه خدا به هر وخت په کفار او مرتدینو د حمله په حال کې وي. تر هغې به جنگ د جمله اهل کفر او ردت سره جاری ساتي، تر څو دین ټول د الله لپاره نه وي ګرځېدلی. او کفري او شیطاني نظامونه بیا وزیر د دفاع لري او وزیر الحرب نه لري. او وزیر دفاع وایي هم دې ته چې د وطنیت او قومیت د عنوان لاندې به د بین المللي کفري اصولو موافق د وطن دفاع کوي فقط، نور دغه مردانګي پکې نه لیدل کیږي چې دا د په بل اقدامو کې ګینه د خوست د بیګنا مسلمانانو حال رایت کوي چې پاکستان بمبار کړ، کونړ کې حال رایت کوي، خپل په تورخم بارډر کې د پاکستان حکومت د دې امارت لنډغر سو زلو وشتل مردار کړل، دروازه په مخ ورته وروتړله. خو دوی لکه د کمزورو ښځو کله کابل کې سفارت ته عذرونو ته ور روانو، او کله به د پاکستان قنصل او سفیر هلته پاکستان کې د پاکستان حکومت ته زارۍ کولې چې ټماټر او پیاز مورستیږي، خیر دې دا دروازه راته نوره خوشی کوي. خدا چې دا د هغوی په کوشش وجود تراغلی نظام دی، نو خپل زور او دبدبه ورته ورخایي او ورته وایي چې ګوره که کوم یو نیم مو په حقیقت خبر نه وي، هغه پوهې کېږي نه زموږ فیصلې بیا داسې وي. نو ستاسو وایي چې وزیر دفاع کوم چونګ له خولې ویستی دی، او یا به ویستلی شي؟ ملا یعقوب ماشوم خو د پاکستان نوم هم په خوله نشي اخیستی، وایي چې ناندرۍ به ترې راولاړې سي. های غیرته! رښتیا چې غیرت د ایمان سره وي، او چې ایمان نه وي نو غیرت بل کومه شي. الغرض دا ټولې هغه ښکاره خبرې دي چې مخالفت پکې نه دی په کار، خو د طالبانو کشران په دې کې یوه هم د موږ سره نه مني. اگر چې دا صفه واضحه خبرې دي، انکار ترې نه د ضد او مقابلې پرته بل هیڅ نه دی. خو دلته دې دا سو خبرې واوري، ممکن دې سره یې رب سینه کلاو کې او حق ته رجوع کړي. او هغه دا چې موږ به بیا د لږ وخت دپاره دا فرض کو چې ملا هبت الله مسلمان دی، که داسې شي زه بل فرض، او دا بیا په پاکستان کې د دې نه بعد هم جهاد بند کړي، نو د دې بس شرعي دلیل وي؟ آیا پاکستان کې شرعي نظام موجود دی؟ آیا د پاکستان نظام کفری او حکام مرتد ندی؟ آیا پاکستان کې اوس هم مؤمنان او مؤمنات په زندانونو کې بندیان ندی؟ آیا پاکستان اول هم او اوس هم د افغانستان په مقابل کې صلیبیانو ته میدانونه په خدمت کې ندی پیش کړی؟ آیا پاکستان کې سود حلال نه ګڼل کیږي؟ آیا پاکستان د زنا د جواز د پاره رسمي اجازه نه ده ورکړي؟ آیا پاکستان د جنس په تبدیلی د جواز قانون اعلان او پاس نه کړ؟ آیا پاکستان د هم جنس د نکاح په جواز قانون نه دی پاس کړی؟ آیا پاکستان د اصلي کفارو سره د اسلام مقابل کې ملاتړ او جاسوس نه دی؟ آیا پاکستان کې مشرکانو ته د رب سره د ښکاره شرک اجازه نه ده ورکړل شوی؟ آیا پاکستان کې په ښکاره د قرآن توهین نه شو؟ آیا پاکستان کې د سټیج په سر ابو سفیان او معاویه رضی الله تعالی عنهما باندې لعنتونه ونه ویل شو؟ آیا پاکستان کې د سرک په سر د عمر رضی الله عنه توهین او سپکاوی ونه شو؟ آیا پاکستان په خپلو محکمو کې په غیر ما انزل الله باندې فیصلې نه کوي؟ آیا پاکستان د شرعي نظام مخه د ټوپک او توري په زور نه نیسي؟ آیا پاکستان د مجاهدینو قتل جایز نه ګڼي؟ آیا د رب کتاب د هغه د نبی په سنت او په اجماع د امت کې داسې چاته مرتد او کافر نه دی ویل شوی؟ او بیا داسې چا سره جهاد نه دی فرض شوی؟ که څوک دا ټولې پوښتنې په انکار جواب کوي، نو دا به د رب د بېشماره آیاتونو او احکامو څخه منکر او د هغه رد کوونکی ګڼل کیږي، چې په دې سره دا د رب د دین څخه مرتد حسابېږي. علامه بربهاري رحمه الله په شرح السنة سلور اتيوم صفكي فرمي: ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله او يرد شيئا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم او يذبح لغير الله او يصلي لغير الله، واذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. ود قبلي ولو سخسوق دي اسلام سخ نوزي مگر هغه وخت یو آیات د الله د کتاب سخ رد کړي، او یا سشه د احادیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه رد کړي، او یا د غیر الله په نوم ذبح وکړي، یا غیر الله ته لمونځ وکړي، نو چې کله سشه د دې کارونو څخه وکړي نو به شک واجب شو پتا چې ته د اسلام څخه وباسي. دې باب کې خود علماء یو قطعی اجماع موجود ده چې یو حکم د الله سبحانه تعالی د شریعت نسوک په زور باندې رد کړي، دا په دې سره کافر او مرتد حسابيږي، جهاد په خلاف باندې واجبيږي. علماء د دوی په جهاد باندې فتوی ورکړي دي. خو حیرانم دا چې د لا اسلامي امارت د کوم مشر او رهبر په حماقت، بيديني او صفاحت باندې به خبره کوو. د رب د شریعت په مقابل کې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی کفري نظام دوی د اسلامي نظام په نوم رامنځته کړی دی. هغه نظام چې تر ننه پکې د شرعي نظام کومه اداره فعاله نشو، د کفر او ردت دلایل ور باندې په لزګونو لزګونو موجود شوی دی، چې جهاد ور باندې د رب په کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د من اوجب الواجبات له جملې څخه ګرځېدلی دی. خود دې هر څه باوجود د دوی مشران هغه سوای چې خلق ته ځانونه مسلمانان او د دوی خلاف کول ورته بغاوت او حتی کفر معرف کوي، چې د دې جملې څخه یو احمق لوی درستیز کافر فصیح الدین بيدینه هم دی، چې په مرتد او طالبانو د اسلامي خلافت د مجاهدینو حمله او انفجارات چې سپیشل او مبارک جهاد دی، دا د امریکا د سیسه ګڼي او وایي چې د دې شاته د امریکا لاس دی. خو بل طرف د دوی د عقل جنازي داسې وتلی دي چې یو طرف دا د امریکا گزار ګڼي په ځان، خو د دې هر څه باوجود بیا هم امریکا او جمله نړیوالو سره دوی جهاد معطل ګرځولی دی. دلته بیا شنو نسوارو او د اپیمو چټی او یا د چرسلوګي د دوی نه عقل خو څه شعور هم اغیستې دي، ځکه خو الله رب العالمین د کافر قوم په باره کې فرمای: ذالک بانهم قوم لا يعقلون. نو موږ چې کله هم دوی ته د دین او شریعت په لور بلنه ورکړې ده، دوی هیڅ توجه نه کړې عزت مند دغه طرف ته. دوی قطعا د دې طرفدار نه دي چې یو څوک دی د دوی په کفر او ردت دوی آگاه وګرځوي او د اسلام په لور د دعوت ورکي، او دوی د دې باره کې د انابت څخه کار اغیستې وي او حق ته غاړه یخې وي، چې مونږ د دوی د دې قسم جهالت او حماقت باره کې هر ځل دا وایو چې فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فصیح الدین بيدینه ته وایو که د خلافت د سپیسلو مجاهدینو جهاد چې د طالب مرتدینو په خلاف دی، د دې شاته ستا د عقل موافق د امریکا لاس وي، نو د رب د نازل کړو حدود په تعطیل، تحریف او تبدیل کې مو د چا لاس دی؟ الله تبارک وتعالی فرمایي: د غل نارینه او غلې زنانه څخه لاس غوڅي، خو تاسو مخ ورته وروي او په خرس پروي، د دې شاته د چا لاس دی؟ الله تبارک وتعالی دا غره رسول صلی الله علیه وسلم فرمای: زناکار سړی او زناکار خزر رجم کا، او کنا واده وینو سلسل کوڑی وهی خو امارت مو دیش دیش دوری وهی، او فقط نفسیح الدین بدینا تو واده دی شات اخر د چالاس دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې لواتت کون کې فاعل او مفعول دواړه قتل کی، خو امارت کې لواتت کون کو تکتل شي کده امارت مشران وی نو آزاد دی، او که غریبان او یا بی څوګوی نو دیش یا دو دیش کوڑی ورکوي بس. نور د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان ته توجه قطعا نشتا، نو بی دین سیب توایی چه ده دی شاته ده چالاسته. ده رب پا شریعت که ده ساحر حد پا توره ده هغت ست وحل دی. حدیث که الفاظ داسی دی: حد ده ساحر غربتون به سیفه، ده ساحر حد پا توره ده هغت ست وحل دی. جامع الترمیزی که ده حدیث پا دیر لسه وش پا گاوه ام نمبر بانی موجود دی. عمر رضی الله تعالی عنه ده خپل شهادت نکال مخ که فرمان صادر که پا خپل خلافت که چه: اقتلو کل ساحر، هر ساحر قتل کی. نو ابو شعصا رحمه الله فرمی چې کلمو ته د عمر رضی الله عنه دا فرمان را ورسید، زه د جز ابن معاویه چې دا د احنف ابن قیس تر یعنی کاکا او زه د کاتبم، مونږ په دغه ورځ درې ساحران قتل کړل. دا حدیث په سنن ابي داود رقم الحديث دی، درې زره او درې څلوېښتم دی. خو امارت ساحر ته د شریعت دغه حد یو څو کلونو په قید ور بدل کړ. نو فصیح بیدین صاحب ته وایو چې ته اوس وایې چې د امارت په دې پرېکړو کې د چا لاس دی؟ شرابیان، پوډریان، قذف لګونکو وغیره هم مجرمانو کې په کوم یو عمارت تر نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت فیصله کړي؟ اخر د دې شاته د چا لاس دی؟ دا فیصله ور باندې ولې نه کیږي؟ د مسلمانو لسنه ټیکسونو مالیو اجارو په نوم باندې داغوی مالونه خوړلو کې مو د چا لاس دی؟ د جمله کفر نړۍ سره په دوستۍ او ورورولۍ کې مو د چا لاس دی؟ د اسلامي خلافت د مجاهدینو په مقابل کې معالم کفر ته ډاډ او اطمینان ورکولو کې د چا لاس دی؟ د حقبین په زنا، د قاری سعید عرف قاری بلچه په زنا، د قندهار د والی د اخشی په لواتت، د کابل د برېښنا د رئیس په لواتت، د فاریاب ولایت د خان چارچراغ ولسوالۍ د استخباراتو د معاون مولا معاذ په لواتت، او د بدخشان د وین حاجی قدیر یا د قاری قدیر په زناګانو کې چې د بدخشان والی امان الدین منصور دا دومره لیکچر ور باندې ورکړی او په شواهدو ثابته کړی چې حاجی قدیر زناګانې کړي دي، او حتی وایي چې ما سره موبایل کې هر څه ثبت دي او دا هر څه د عمارت په نوم اسلحه باندې کړي دي. وسته وایه کنه فصیح الدین بیدینه چې د دې ټولو زناګانو او لواتتونو شاته ستاسې په عمارت کې د چا لاس دی؟ بیا یې وایم استاد خبرې په رد کې وایم چې تاسې وایي چې د خلافت د دې خونړیو حملو شاته د امریکا لاس دی، نو بیا دا پیټی پیټی ډالرې تاسو ته ولې درکوي؟ د هیبت الله خان قو د مولا حسن ارګ کې د امریکا په خرچ دا غوړې زیړې ولې نوش کیږي؟ د چوکیداری سینې ورته ولې ډبوي؟ د پدری ایجنټ سراج حقانی ورسره بیا د دشمنی د خاتمې اعلان ولې وکړو؟ او تاسو بیا صلح څنګه په کوم دلیل روغه غنی چې غدر باندې د خلافت مجاهدین تاسو په ګومان راخیږي او تاسو ورسره صلح نه ماتیږي؟ افسوس، دا مو بوزدلی او بی غیرتی تصور کړو که بی ایمانی او حماقت. بس تا د دې خرافات او متعلق به اوم چې په الله قسم تاسو خپويږي چې د اسلامي خلافت مجاهدین رښتونی مجاهدین دي، پاک مؤمنان، او د الله په ټوله ځمکه صرف د الله دین حاکم او غواړي. خو تاسو دغه ډول تهمتونه تاسو مجبوري ګڼو، ځکه چې وس خپل کفر ته حق او حق مجاهدین څنګه باطل معرفي کړي، خپل کشر خیل او ناخبره مسلمانان څنګه تیر باسي؟ نو په دې اساس دغه ډول تهمتونه په مجاهدینو پورې کوي. دا یاد لري، امریکا خو پرېږده که د خلافت مجاهدین والعیاذ بالله تعالی ستاسو سره هم دوستي او توافق وکړي، ستاسو په دې شریعت باندې او په دې نظام باندې چې تاسو نافذ کړی دی، نو دا به بیا نه مسلمانان وي او نه به د خلافت دعوه وکړی شي. نو چې د امریکې د مفادو دپاره کار کوي بیا به څنګه مسلمانان وي؟ نو چې اوس یو مسلمان راپورته کیږي او ستاسو دا لوتي او زناکار عمارت او د دې د لوتیانو رهبرانو او عسکرو خلاف د رب په بشماره آیاتونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زرګونو احادیثو چې د جهاد فی سبیل الله لپاره راغلی عمل کوي، او دغه مرتد او د کفارو چوکیدار طالبان د خپلو خونړیو بریدونو هدف ګرځوي او وخی وډونه ورشیندي، نو تاسو بیا فوراً د مسلمانانو د دوکه کولو لپاره زرد اشور جوړ کړئ چې د دې شاته د امریکا لاس دی، چې دا د جمله مرتد حکومتونو شیطانی سیاست دی چې په دې سره د شرعي جهاد اهمیت کم ښکاره کوي او ځانونه په دې خرافاتو د مسلمانانو له چړو څخه بچ کوي. چې هیڅ بلاستره نوړي بغیر له خسارې نه. رب فرمای یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون. دغه کفار، دغه مرتدین، دغه د دین دشمنان اراده لري دا چې د خلوپو پوکیو سره د الله رڼا مړ کی، یعنی دین ختم کی، جهاد ختم کی، حق ختم کی. او د الله فیصله ده چې هغه خپل رڼا، یعنی دغه خپل دین او حق د بشپړ او پوره خور کی، اگر که د کافرانو دا هر څومره بد شي. عزت مندو، دا یقیني ده چې د کفار او مشرکان او مرتدین او خلاف د جهاد جواز او وجوب دا د شارع له طرف نه په قطعي نصوص ثابت دي. د هیڅ امیر او امام دا حق او اختیار نشته چې هغه د دې احکام څخه کوم حکم معطل او حرام وګرځوي. دا حق یو صحیح العقیده مسلمان امام او خلیفه چې د شریعت په ټولو شرعي شروطو برابر وي هم نه لري، نو هیبت الله مسکین او خوارکی چې دا د هر لحاظ نه یې هر صفت او شرط د شریعت نه مخالف او برعکس دی، چې دا به په اختصار سره ثابت کړو، هغه دا چې د مسلمانانو امام او عامه امیر به مسلمان وي، د ایمان او اسلام هیڅ ناقص بترینه نه وي صادر شوی. خو په هیبت الله کې چې د اسلام څومره نواقص دي هغه هر یو موجود شوی دی. په هغه کې د مسلمانانو عامه امیر به قریشی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی ان هذا الامر فی قریش لا یعادیهم احد الا کبه الله فی النار علی وجهه ما اقام الدین. وی بشک دغه کار، یعنی خلافت او امامت، دا به په قریشو کې وي. په دې کې ورسره څوک جګړه نه کوي، مګر دا چې الله به پړ مخ په اور، یعنی جهنم کې وغورځوي تر څو چې دوی دین قائم کړی وي. صحیح البخاری کې دا حدیث په 3500 نمبر باندې موجود دی. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقي منهم اثنان. وی همیشه به دغه مشری خلافت او امامت دا په قریشو کې وي تر دې که دوه کسان پاتې وي، نو هم مشر به پکې قریشی وي. صحیح البخاری کې دا حدیث په وزر 137 نمبر باندې موجود دی. خو په هیبت الله کې خپل قریشیت خو پرېده، بلکې شاید د قریشیت صحیح تعریف او مقصود هم ورته نه وي معلوم. بل لاشي د مسلمانانو امام عامه امیر با عالم وي په کتاب او سنت باندې با علم لري او د هغه د تطبیق ابن بوي خو په هبت الله کې دغه صفت هم مفقود دی بلکې هغه خورکی خو د یو حدیث عبارت هم سینې شلو سره نور فقاهت او علمیت خو لاډیره لري خبره ده د مسلمانانو امام او عامه امیر به د نړۍ د جمله مسلمانانو امیر او امام وي او خپل امارت او امامت به د یو کلی وطن او علاقې پورې نه مختص کوي خو هبت الله مسكين د افغانستان د سیکس وبي کو د جوړ شو پولو نه اخو د رعیت نه داولري او نیک مسلمان د خپل امام او حاکم په توګه مني پینځم دا چې د مسلمانانو امام او عامه امیر به د جمله مسلمانانو د دفاع ساتنې او د کفارو نه د غچ اخیستنې په فکر او کوشش کې وي او دا به د خاص مهام څخه وي خو هبت الله خورکی نور خو پرې د خپل وطن کې د تسلط لاندې مناطقو کې چې دا یې خپل رعیت ګړي پښتنه نشي کولی ګنې د خوست په عوامو د پاکستان مرتد حکومت په لسګونو نارینه زنانه ماشومان وغیره دا بمبار کړل قتل یې کړل د دوی تپوس یې وکړ غچ یې ورته واخیسته د اخیستو اندکې فلانو ستراتیژي لري دا د بار بار خوست کې په یو نوم او بل نوم پاکستان ډرونونه کوي هوټلونه او مسافرخانې هدف ګرځوي خو دوی صرف یو د غم ټویټر لیدلی دی فقط د کونړ عوام مسلمانان پاکستان بار بار بمبار کړ خو هبت الله صرف دا حدیث یاد کړی چې منصمت نجاح چا چې خاموشي اختیار کړو د نجات ومنده فقط الغرض عزتمندو د کتاب او سنت نه مستنبط دا او دې ته ورته نور هم د امام او شرعي امیر د پاره شروط ته چې د هغې څخه ټول خو پرې دی یو هم په هبت الله و امثالهم کې نه لیدل کیږي نو لهذا نه هبت الله د مسلمانانو امیر دی او نه د ده په یوه منطقه او علاقه کې جهاد حرامول او بندول د مسلمانانو په نس قابل د التفات او د منلو وړ دی او نه هغه څه چې دا ته تعبیر په جهاد سره کوي هغه جهاد دی ځکه چې هغه جهاد جهاد نه دی چې د وطنیت د اشراف نه لاندې د ریاست او د واک لاسته راوړنې په پار وي اگر که جنگیدونکې ورته جهاد او ځان ته مجاهد هم وایي خو نه دغه جهاد جهاد دی او نه یې کوونکی مجاهد دی بلکې دا د شیطان لاره ده او جنگیدونکې د شیطان د لښکر څخه یو فرد دی چې عقل لرونکي زموږ په دې خبرو اشارو پوهیږي تفصیل ته ضرورت نشته د وطني امارت نور نواقض او خرافات دا به انشاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کړو وبالله تعالی توفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.